Lubię ogień. Lubię ogień. Lubię ogień. Nie wiem dlaczego. Tu iskrę w oczy. Spojrzenie zbujowate, no o takim jakby wygląd całego życia. Ten jedyny by rządzić wszystkimi. Ten jedyny by wszystkie odnaleźć. Ten jedyny by wszystkie odnaleźć i w ciemności zespolić więzami. Białe płótno można zabarwić. Białą stronę można zapisać. Białe światło można rozszczepić. Kto rujnuje rzecz, żeby zobaczyć, czym była w środku, schodzi z drogi mądrości.